Creșteți, vă înmulțiți și umpleți pământul, răsună de-n porunca sa. Toate împlineau atunci cuvântul, de la început așa era. Toate erau puse în armonie, toate calea sfântă urma. Creatorul așa a vrut să fie, Marele și Sfântul Dumnezeu. A tot ziditorul cu iubire, chiar după asemănarea sa, l-a făcut pe om ființă vie, să-și arate în el slava sa. Și-ar sopla aici să dăinuiască, Dumnezeu coastă i-a luat. O femeie să îi plămădească, că ce este un meșter minunat. Să desăvârșească această taină, l-a trimis pe Fiul Său Iisus, să îmbrace a suferinței haină, pe pământ să sufere nespus. Să-și răscumpere de aici mireasa, pentru nunta ce s-a pregătit. Să-și prezinte cerului aleasa, pentru care atât a suferit. Împlinind porunca cea divină, astăzi cu iubire amândoi, ați venit în marea lui grădină, facă-și el lucrarea sa în voi. Fie-vă căminul până la moarte, colțul drag și raiul cel frumos, doar de bucurii să aveți parte, de la Domnul nostru Iisus Hristos.